Star Finest, mtu na fikra zangu, maarifa ijimki. Sijafika nienza kwela za kuwa hafa ikuwa rahisi, na siya utani yani ilikuwa hivi. Bwana we, bwana we. Nilisha zibwa mdomo na waliotaka bubu waongea likuwa bubu, burubu. Nienda konsifike ila tuwali sawa she. Rice kumosha maiti shuli kufanya tembensha zubwa. Na record deal na sprekodi chochote. Nazali nimeibuwa kokeni siku shtaki popote. Lijia kiki kipyo vyote nkia mini siku zote. Airtel ya tosha ila Mungu tosha kwa yote. Sani kakaza nikikumbuka bile kwa kuwa nisugu Mr. Ntaibuka. Bile nikawaza sifasi badili ni shaulizo tatoka lini. Hata kabla sijaingia lifam kipi na winda skofia kuitwa mjinga. Mana uoga mabaya pia ni njia kujilinda. Wafu wananipinga kwa hila ila sikuweka mjadala. Mana ngumu kumwamsha aliyejifanya amelala. Ningekuwa na kichwa kidogo ningenizidi sikio. Ningetaka kushiki napi ningekuwa kiumbe ndio. Nilikaza haswa na nacho kipenda. Ngepata uzuru wa barabara ngepotea na kukwenda. Nilikaza haswa walipoita kazi sifuri. Mane semuayo kazi mbaya sasawa na mchezo mzuri. Nilikaza kibishi nikiki ya hishi. Lichotaji siku nikifa mbio kwa nini nilishi. Lakini lihisi mwisho kamini na waminia. Unasubiri mpote kisha unambio anaijiwa jie. Mtansame lakini ngefanya mtakacho, mtakacho ngefanya lini. Mgefanya nini juu chini ngefanya mimi. Mwisho wa story ungezikia jamaa tafanya lini. Kwa hiyo nilibaki mwenyewe. Licho tharau ni tharau yenyewe. Mwimu liona kujifunza ndipo nilijua bora kuchelewa kuliko kwa insipo pajua. Ningekuwa na kichwa kidogo ningenizidi sikio. Ningetaka kushiki napi ningekuwa kiumbe ndio. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Jafika ni mbako ya takuwa hapa. Haikuwa rahisi. Wakuwa mchongo ni mziki. Mziki na mziki una mengi kale mpaka kizazi hiki. Bila imani ufiki na kupa na hili. Ukiwa jogoo na hawiki unaweza kufa kwa utitiri. Umri sio hoja nijamini tangu mdogo. Lipona mlango mkubwa lindwa kwa kufuri ndogo. Bila zogo kusema nao sikutoka povu. Wanatu wako kama nzi utazama tulipo ubovu. Na mpaka leo na chora. Alianza kuwa na mawazo mengi kabla kuwa na mawazo bora. Na hata waliosema kwa sitongoza wanaona haya zaidi alijamba kwa kitongoza. Chuki mewapoza liponiongoza zamira. Sina hila na judi na hii dhamira yangu dira. Chamana kukuaga fikra skudata na ujana mana tabidi alikuaga vika. Ningekuwa na kichwa kidogo ningenizidi sikio. Ningetaka kushiki napi ningekuwa kiumbe ndio. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi.